Welkom iedereen bij podcast 68 van 21 januari 2010. In de box hangen geen Luc Sala, want die is op vakantie, denken wij. Daar punt. Bart van Klaveren. En Sali komt zo in aanwezig, omdat zijn Mac is nog aan het starten. Dus die haal ik zo in de box binnen. Jij zat te klagen over, want we hadden het net voor de podcast even over het nieuws. Jij zat te klagen over de iOS 4 van Apple. Daar. Ja, wij bedtesten iOS 4.3. Voor de iPad en voor de iPhone. En voor de iPhone 4 en voor de 3GS. Want de iPhone 3 die doet niet meer mee. De 3G. Ik heb daar toevallig in ontdekt. Als je de toestel vergrendelt en je haalt de homeknop, die hou je ingedrukt, dan activeer je de voice command. Mm-hmm. Waarmee je een nummer kunt bellen of iets. Maar dan kan je ook mee bellen als die vergrendeld is. Dat is vast niet de bedoeling. Oké. Okay. We hebben een tijdje geleden een trucje gehad met de emergency dial van Mobility. Mm-hmm. Dat je makkelijk toestel kon ontgrendelen door gebruik te maken van de noodoproep. Maar dit lijkt er eigenlijk een beetje op. Dus ik heb er wel een melding van gemaakt, maar ik heb pas de nieuwe 4.3 beta 2 geïnstalleerd en ik heb gezien dat het daar nog niet geholpen is. Dus ik ben benieuwd wat ze daarmee gaan doen. En wat dat resulteert in bellen vanuit je broekzak en zo? Of dit... Ja, bijvoorbeeld, maar ook bellen op andere kosten. Ja. Je kunt daar natuurlijk leuke dingen mee doen. Hij biedt je een heel scala aan dingen die je eigenlijk niet zou moeten kunnen als het toestel vergrendeld is. En je kan natuurlijk gaan gokken en je kan beginnen met de A en dan zegt hij, oh wacht, bedoel je zo met deze of die persoon? En ja, zo kun je allerlei dingen uitvissen die misschien helemaal niet voor jou bedoeld zijn. Maar je denkt wel dat het echt gewoon een bug is of dat het een bewuste feature is? Dat lijkt mij wel een bug, ja. Ja, oké. Okay. Ik zou het niet fijn vinden als mijn iPhone dat kon, zeg maar. Dus, Bart, jij wou het zeggen. Ja, het is nog niet ongebruikelijk dat beta-software nog wat kleine probleempjes heeft. Oh ja, nu je het zegt, Bart, maar ik zeg altijd alle software in beta. Ja, dat is ook wel zo. Ja. Het is natuurlijk zo dat het... als we met nieuwe betas of nieuwe features introduceren, dan is het voor mij, als het al op dat moment al niet goed werkt, is of onbedoeld al een vulnerability van bug bevat, dan is het meestal ook een signaal van dat het slecht blijft, dat het wel aandacht zal blijven verdienen. Ja. Dus ik hou het wel in de gaten. Oké. Okay. Apple is sowieso in het nieuws. We zagen dat in België een onderzoek is gestart naar Apple's wijziging dat je geen gratis nieuwspapers of eigenlijk dus kranten kan aanbieden. Ik ben zo terug. Wacht even hoor. Sali is... Ja, goeiemorgen. We zijn al gestart. Ah. Ik zat net over Apple te praten. Die heeft in België onderzoeken ze wat Apple eigenlijk doet met de kranten. De kranten hebben bedacht, als we gratis versie van de krant uitgeven aan subscribers van de krant, dan is dat een leuk iets, een extra pluspunt. Maar dat mag nu niet meer van Apple, want dan hebben ze een 30% fee wat ze anders oplopen of winst maken op een subscription, die hebben ze nu niet. Dus de kranten omzeilen langs deze weg door er eigenlijk geld te vragen voor het newspaper, het fysieke papier. Omzeilen ze eigenlijk dat ze Apple 30% geven. Nou, dan klopt het wel wat ik een paar jaar terug voorspeld had. Namelijk dat Apple een contentverkoper wil worden en geen hardwareverkoper. Ja, nou ja, daar wordt dus inderdaad nu onderzoek naar gedaan of dat wel een praktijk is die kan. Of het een nieuw antitrust ding gaat opleveren, dat zien we wel. Maar het is in ieder geval in Nederland en België is dat onder de aandacht. Apple is sowieso natuurlijk, Steve Jobs is opeens weer met ziekteverlof. Verlof. Is hij weg deze week. Mm-hmm. De aandelen zakken 5%. Of het was in ieder geval een flinke dip in aandelen. Dat is geloof ik weer redelijk teruggekomen. Maar wat dit is nu... Heel slim trouwens. Hij heeft dat aangekondigd net de dag voordat de Martin Luther King festiviteiten zijn. Wat een vrije dag is. Dus dat was één extra dag dat de beurs gesloten was. Om de ergste dip op te hangen. Ja. Ja, want het maakt... Kees de Korte zegt alleen maar slecht nieuws. Sorry? Sorry. Ik hoorde niet wat je zei daar. Korte zou zeggen alleen maar slecht nieuws. Oh, oké. Okay. Ja. Nou ja, goed, ik weet niet. Apple heeft natuurlijk wel een heel erg sterke band met deze man. En als die wegvalt, is natuurlijk de vraag wie er aan in control komt en wat er gaat gebeuren. Dus daar is altijd twijfel over en wordt altijd zorgen over gemaakt vanuit aandelenperspectief. Dus we gaan ook zien. Eric Schmidt treedt overigens terug. Eric Schmidt bij Google. Okay. Die is op dit moment de CEO bij Google. Hmm. Bij 1 april stapt hij ook terug. Joh? Ja. Om? En om een bepaalde reden of zo? Nou, hij blijft wel bij Google. Maar hij is natuurlijk in de tijd is die binnengehaald om Google naar de beurs te brengen. En hij vindt dat zijn werk erop zit. En hij geeft het terug aan... wie was het ook alweer? Larry Page. Mm-hmm. De nieuwe CEO. Oké. Okay. Larry Page is een van de medeoprichters van Google. Ja. Dus hij blijft dan nog wel bij Google en hij gaat met externe dingen bezighouden. Mm-hmm. Maar april treedt hij terug als okay. De grote baas. Nou ja, ik weet niet hoe verkeerd dat is. Hij gaat die Groupon naar de beurs brengen. Of heb je niet gehoord wat... Wat ik al zei, hij blijft, zover ik weet, blijft hij bij Google. Mm-hmm. Want Groupon zagen we, dat is een beetje niet erg, niet helemaal IT-bende gerelateerd, maar Groupon zag ik, ze gaat ook mogelijk naar de beurs. En het wordt zo groot verwacht, namelijk 15 biljoen waarde. Terwijl Facebook op 70 biljoen wordt geschat, denk ik, zo'n Groupon die out of the blue komt eigenlijk, op 15 biljoen waarde. Dat... Zitten we nu op miljard of biljoen? Want dat is niet... Zo'n Amerikaanse biljoen is dat. Oké, okay. Ja, miljard is dat in Nederland. Ja. Dus redelijk bizar eigenlijk. En ik weet ook niet wat ik daarvan moet denken van het hele Groupon fenomeen. Ik ken ze niet eens. Wat doen ze? Ze brengen in één dag een coupon uit... op internet, die kan je kopen. Bijvoorbeeld, je kan in Amsterdam naar een restaurant gaan... in plaats van voor 50 euro voor 19 euro met z'n tweeën. En daar kan je dan op inschrijven. En dan kan je die bon kan je een half jaar lang bij dat restaurant verzilveren. En dan kan je dus voor 19 euro eten in plaats van voor 50. En ik heb me wel verdiept in Groupon. Het bizarre van de hele constructie is dat er dus eigenlijk altijd vanuit Groupon er meer dan 50% korting wordt geëist. Maar dat ze zelf ook ongeveer 50% pakken. Dus als je in zo'n constructie zit als MKB-figuur, heb je dan als restauranthouder, verdien je dan 10 euro. 100% weg. Wat? Ja, je verdient dan 10 euro verdien je dan nog. Dus ik vraag me af hoe lang... De waarde wordt dus op 15 biljoen Amerikaanse dollars geschat. Maar de ondernemers die het een paar keer hebben uitgeprobeerd... die gaan natuurlijk heel hard weglopen bij Groupon. Want, nou, dat lijkt mij niet. Want je doet dat één keer en je trekt heel veel klanten naar je toe. Dat is waar. Je krijgt er echt duizend... ze verkopen die bonnen in één dag en dan verkopen ze echt 1000... van dat soort bonnen. Dus je hebt wel in één klap 1000 klanten in één dag. Die dan verspreid je over een maand... Ik moet een bank denken bij dit verhaal, maar... Ja, maar dit, op zich... het samen verenigen van consumenten... is mogelijk wel een toekomst die we ook op internet gaan zien met het kopen van spullen. Dat je dus je in een soort inkoopvereniging verenigt, wat eigenlijk Groupon is, en daardoor korting afdwingt. Ja, maar ik vind het wel een beetje ingewikkeld hoor, want er staat hier, betaal nu €99, zodat je een bon van €299 krijgt en een pak waar je de korting dan voor krijgt, moet minimaal €600 zijn. Koop nu, betaal later. Ja, het suggereert wel inderdaad waardebon ter waarde van €299 te gebruiken op de maatpakken vanaf €600. Nou ja, ja, goed, het wisselt per aanbieder natuurlijk. En het is altijd per dag, zijn er een stuk of drie of zo, per stad. Dus volgens mij in Nederland zijn alleen grotere steden zoals Rotterdam en Amsterdam en ik geloof Alkmaar hier in de buurt. Maar in mijn buurt is dan de dichtstbijzijnde grote stad. En die worden dus per regio worden dat soort Groupon deals uitgedeeld. Of daar kan je dan op inschrijven. En dan heb je nog een web-based Groupon deal. Maar ja, ik vraag me af, als je het als een marketingtool ziet, is het helemaal geweldig. Maar volgens mij verdien je geen klap. Want als je een product voor eerst voor 50% moet weggeven en dan nog van die 50% maar 50% winst maakt. Dus dan maak je dus 1/4 van wat je normaal zou maken. Maar het enige voordeel is dat je in één dag 1000 klanten hebt. Nou, ik denk wat het allergrootste voor. Kijk, sampling, gratis laten samplen, dat is zo oud als de Bijbel. Mm-hmm. Maar ik denk waar het ook vooral op gaat werken, is dat als jij heel graag iets wil hebben met korting en jouw vrienden willen dat ook, dan ga je dat mailen en delen en weet ik veel wat. Mm-hmm. En ik denk dat het daarop werkt. Dat zeg maar, al moet je zeg maar 500 van jouw producten gratis weggeven. Mm-hmm. Als je daarmee 3000 extra klanten trekt, dan is dat altijd, dan doe je dat gewoon. Nou ja, de vraag is natuurlijk of het publiek wat op Groupon deals loopt, of die dan niet gewoon steeds alleen maar op Groupon dingen blijven lopen. En of je dan wel echt klanten gaat scoren. Ja, interessant, stel ik Martin. Ja. Maar het kan dus ook zijn dat je denkt dat je drank. Het schijnt dus ook dat je kan natuurlijk denken dat je aan drank of zo, dat je dus de maaltijd weggeeft, maar de drank niet. Als restaurantbedrijf. Maar ja, die gasten bestellen natuurlijk allemaal water. Want, zou ik maar zeggen, een deel van dat soort Groupon-figuren zijn natuurlijk studenten. Die denken, nou, dan hoef ik niet naar de Mensa of zo. Dan kan ik gewoon eens in een restaurant lekker goedkoop uit eten. Maar of ze dan een gigantische drankrekening gaan openen, dat is dan natuurlijk weer de vraag. Dus ik weet niet of, als je opeens 1000 klanten aan de lijn krijgt, stel dat ze opeens allemaal gaan reserveren of bellen van wanneer kan ik vandaag komen. Dan heb je dus een hele telefoondienst wat in de lucht te hijsen om je toekomstige klanten. Want het is eigenlijk wel massaal wat Groupon voor elkaar krijgt, heb ik gezien. Je kan ja, echt, ik zie dat de oude deals tussen de 800 en de 2500 items verkopen, zeg ja. Maar. Ja, kan je natuurlijk zeggen van ik verkoop 2000 keer in mijn voorbeeld van een restaurant verkoop ik voor €19 een maaltijd waarvan ik dan uiteindelijk maar €10 verdien. Maar dan heb je dus 2000 maal 10, heb je €20.000 verdiend. Maar je moet er wel een half jaar heel goedkoop je werk voor verzetten. En de infrastructuur hebben. Vanuit mensen. Ik wil jullie nog even attenderen op feestje. Op feest.jee. Zit op Twitter. FSTJE. En daar kun je als horecaonderneming kun je daar deals mee aanbieden. Aan mensen die location-based social media doen. FST? FSTJE. Duits op Twitter. Mm-hmm. En op het web heet het feest.jee. Feest.jee. Ja, een soort hartstikke aardig Nederlands initiatief. Het lijkt een beetje op Foursquare op Koala. Mm-hmm. En de grote link naar de discussie van zweven is dat je als horecaondernemer deals kunt aanbieden. Voor mensen die een feestje komen vieren bij jouw onderneming. Mm-hmm. Okay. Dus je kan bijvoorbeeld gratis bieren aanbieden en dingen. Daarom hebben ze ook een 17-plus klassificatie van de App Store gekregen. En is het allemaal moeilijk bij Apple, want ja, er wordt ook alcohol mee gepromoot. Maar kijk eens naar, hartstikke aardig. Oké, iets beter business. Want ik, vanuit de ondernemer zou ik zeggen, ja, we spreken elkaar volgende week verder daar. Bedankt. Ja, goed. Groupon is dus wat dat betreft een beetje asociaal of eigenlijk een beetje erg voor de ondernemers zelf. Die in mijn optiek er weinig aan overhouden, ook al is het wel geld. Maar je moet er wel... Ja, ik weet niet hoe je dit moet zien. Het moet je toch als een marketing item, een marketing truc zien. En dan hopen dat er inderdaad mensen terugkomen voor naar jouw shop of zo. Is het Groupon ding in... had jij nog helemaal niet van gehoord, Bart. Maar is dat dan... Dat is in Finland ook aangekomen? Ik heb het daar niet in geroepen, hoor. Nee, ik heb net even op Groupon.fi gekeken. Mm-hmm. Maar daar, die bestaat niet. Oké. Okay. Is nog niet interessant genoeg. Of ze, ja, want ze rollen echt location-based. Rollen ze het netwerk uit. Dus ze gaan echt van locatie naar locatie. Ja, en mijn zorg over die 1,5 biljoen is dat de ondernemers die er eigenlijk alles moeten gaan waarmaken, dat die binnenkort allemaal afhaken. Omdat het toch een te strak model is. Maar goed, dat gaan we pas op de lange termijn zien. Ik denk dat er altijd voldoende mensen zijn die mee willen doen. En je doet het één keer en als het meevalt en je hebt daar winst mee, doe je het nog een keer. Als het tegenvalt, dan ben je er klaar mee. En ik denk dat het op zich wel meevalt. Ik zit nu te kijken en er wordt een of andere hotelaanbieding verkocht. Die al de hele dag aanstaat en die is pas 4 keer verkocht. Dus zo spannend is het niet. Nou ja, goed, het ligt natuurlijk aan de aanbieding. En... Absoluut. Ja. Ik zag 6000 goed over nadenken. 6000 aanbiedingen voor een bioscoopkaartje voor 1 euro of zo. Ja, daar had ik ook nog aan meegedaan inderdaad. Ja. Dus er zit wel wat in dit model. En ze gaan dus mogelijk naar de beurs. Maar of het een bubbel is die heel snel uit elkaar barst, dat vraag ik me dan af. Of dat dit het model is van de toekomst. Dat dus alle business via dit soort constructies gaat. Want dan moet je echt je webshops en dan moet je je dingen op gaan inrichten natuurlijk. Sowieso moet je dan natuurlijk zorgen dat je Groupon codes kan accepteren in je webshop. Ja, je moet het een en ander technisch hierover nadenken als je nu op internet een shop gaat beginnen. Want promotie via Groupon is natuurlijk geweldig. Voor in één klap 1000 users die shampoo komen kopen voor 50% korting. En als ze dan maar doorgaan op jouw webshop met het kopen van shampoo, dan heb je een effect bereikt waar je natuurlijk Groupon voor zou kunnen waarderen. Maar goed. Dit was even een sidetrack voor de IT-bende. Spotify. Een technisch leuk iets wat natuurlijk ook al op onze radar was een poosje. Muziek luisteren komt uit Zweden. En heeft eigenlijk Europa wel redelijk veroverd. Er zijn heel veel Groupon-gebruikers. Spotify-gebruikers. Ze kwamen alleen de United States niet in, want ze werden steeds geblokt door de bedrijven daar die de rechten op de muziek hadden natuurlijk. En ze hebben nu een deal met Sony gesloten, dus ze gaan Amerika veroveren vanuit Europa. En ik weet niet of jij, Sally, Spotify wel gebruikt hebt. Nee, maar je had het er ook de vorige keer over. Mm-hmm. En toen zei je dat ze... Toch wel, ik weet niet of je dat nou vermoedde of dat je dat had gelezen, dat Spotify wel in de problemen gaat komen omdat de inkomsten tegen schijnt te vallen. En dat ze de muziekrechten niet konden afdragen die ze gebruikt hebben als het ware. Ja, Dat is een mogelijk scenario wat wel kan optreden. Maar het is een soort wedloop tussen de users verkrijgen. En als je natuurlijk Amerika niet inkomt, dan schiet het natuurlijk niet echt op. Nee. Vanuit hun gezien. Dus dit is een goede stap voor ze. Maar het is een soort wedloop van wat gaat er eerder ophouden, het geld? Want ze hebben nu geloof ik al 500.000 betalende gebruikers in Nederland. Of in, ik heb de details niet. Maar het zijn best wel aanzienlijke aantal users. En als die users 10 euro in het duurste abonnement of 5 euro in een iets goedkoper per maand betalen, dan zou je denken dat op de lange termijn dat niet zo'n probleem zit met dat geld. Want dat gaat maar, dat is een constante inkomstenbron van 10 euro per maand per user. Is al heel snel een goede business, zou ik maar zeggen. Dus ja. Ik zou het heel interessant vinden als het ze lukt. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ja, ik volg het ook, want ik vind het interessant om te kijken waar ze uitkomen. Ik zie om me heen steeds meer Spotify-gebruikers. Vandaar dat ik het hier nog even noem. Maar wat ik niet zo goed snap, waarom... want je kan ook gratis gebruik maken van Spotify, toch? Ja, je kan 20 uur per maand gratis gebruik maken van Spotify. En die 20 uur die wordt per dag eigenlijk, dus 31ste, of hoe moet je het zeggen? Die wordt steeds bijgeplugd. Dus je komt bij, als je niet te veel muziek luistert, kom je eigenlijk nooit op nul uit. Dus je blijft, je blijft altijd gebruik kunnen maken van de gratis Spotify. En dat gaat eigenlijk best heel goed als je niet te veel tijd hebt om muziek te luisteren, dan kom je daar zeker mee uit met 20 uur per maand. Je kan via Spotify ook nummers kopen in MP3 formaat. Ze hebben een deal aangegaan met 7digital. 7digital is als we nu toch even op de muziekfront, is voor Europa best een interessant bedrijf. Omdat 7digital voor redelijke prijzen gewoon MP3's aanbiedt. En bij heel veel andere bedrijven, Amerikaans georiënteerde bedrijven, is het vanuit Europa moeilijk om die MP3's aan te schaffen via de Amazon Store en zo. Je gaat het allemaal veel, of het kan niet, of het mag niet. En dat heeft allemaal met die rechten te maken. Maar 7digital is in ieder geval voor de Nederlandse markt een echt best wel, ik vind het best wel een goed, een goed bedrijf. Dat zullen mogelijk ingehaald worden als iedereen dit gaat aanbieden. Maar je kan dus gewoon voor 1 euro een nummer kopen nu bij 7digital. En in principe is dat ook vanuit Spotify gewoon rechtstreeks met de rechtermuisknop op een nummer en dan zeggen bye. Kan je de MP3 versie kopen voor het geval je dat leuk vindt. Als je een 10 euro per maand Spotify abonnement hebt, kan je op je telefoon applicatie installeren die ook de muziek offline tot je beschikking stelt zonder dat je het koopt. Dus je hebt dan eigenlijk geen... Eigenlijk als je 10 euro per maand betaalt, heb je via Spotify eigenlijk ook niet zo per se de noodzaak om die nummers aan te schaffen. Dus er is een soort wisselwerking tussen waarom zou ik eigenlijk MP3's aanschaffen en ga ik 10 euro per maand betalen. Ja, dan krijg je eigenlijk een onderscheid tussen muziek die je gewoon wil luisteren en muziek die je echt, zeg maar, als het ware in de kast wil hebben. Ja, de vraag is... Dat zou wel een heel mooi onderscheid zijn van muziek die heel erg dierbaar is of die je erg goed vindt. Dat je die als het ware in de kast kan zetten en dat je naar de rest gewoon luistert of zo. Dat kan in ieder geval in het gratis model, is dat gewoon wat je kan doen. Hè? Je kan dus in het Spotify applicatie kan je gewoon al je MP3's aankoppelen. En kan je gewoon gratis naar die 20 uur Spotify spul luisteren. Ja. Yes. Maar ik ben enthousiast voor Spotify dat ze de Amerikaanse markt heen gaan. Want wat we net al zeiden, die wedloop is heel gevaarlijk. Als ze niet genoeg users krijgen, dan is het... dood. Ja, en dan is het leuk dat Spotify er even was. Ja. Dan zou ik zeggen, iedereen probeer nu in ieder geval Spotify voor het down is. Ja, dit is een positieve trend. Dus we krijgen... Op Spotify maakt van point-to-point communicatie gebruikt. Dus die gebruikt ook eigenlijk andere gebruikers weer om data te sharen enzovoort. Dus ze hebben een heel slim bandbreedte model. De muziek binnen Spotify start echt meteen. Het is gewoon een bizarre applicatie. Uit die overweging moet je alles een keer gewoon eenmalig naar die applicatie kijken. Ik lijk wel een Spotify-verkoper. Nou, inderdaad zeg. Ik denk dat je het zo kan zeggen. Door wie word jij betaald vandaag? Ja, ik heb een nieuwe sponsor gevonden. Oh, ben jij dus een tevreden gebruiker, begrijp ik uit het verhaal? Nou, ik heb hem geïnstalleerd en tot nu toe vind ik het, wat ik zie, allemaal zeer geslaagd. Maar om nou te zeggen dat ik gebruiker ben met het aantal uur wat ik in Spotify stop, is ook overdreven. Dus jij bent een gratis gebruiker, begrijp ik? Ik ben een gratis gebruiker die af en toe eens naar Spotify kijkt en denkt, nou, dat is leuk. En ik kan ook heel goed muziek vinden. Er worden lijsten gepubliceerd met, weet ik veel, duizenden jaren 80 muziek dingen als één lijst die ik zo kan importeren. Dat ik helemaal niet zelf hoef te zoeken, maar gewoon een of andere super mega playlist aan kan zetten. Ja, ik vind het wel. Ik blijf verkopen. Het is gewoon een leuke applicatie. Probeer hem maar. Ja, goed. Ik heb nog niks gehoord waarvan ik denk van, nou, ik zal er eens naar moeten kijken. Nou, jij als applicatietester moet het zeker doen. Nee, ben je gek. Ik ga toch geen applicatie installeren als ik gewoon naar een streaming radiostation kan luisteren? Nou, daar is ook wat voor te zeggen. En daarom is het voor het kopen van die MP3's via 7 Digital is ook zeker wat te zeggen. Dan kunnen we gewoon met Winamp aan de slag. Hey, point to point. De Bram Cohen van BitTorrent, de maker, uitvinder van BitTorrent, is nu in de laatste fase van een nieuw point-to-point live streaming protocol. Gaat het ook de wereld veroveren? Komen er twee keer van dezelfde persoon een mega-uitvinding? Ik denk het wel, want wat ik een beetje uit dat stuk opmaakte is dat, kijk, het hele point-to-point delen van video's niet zo bijzonder. Maar wat wel, zeg maar, bijzonder is, is de latency goed regelen. En als je dat centraal regelt, zoals Spotify, dan is dat redelijk goed te doen. Maar decentraal, zoals met BitTorrent, dat is wel een uitdaging, denk ik. En ik heb wel het vermoeden dat dat iets leuks zou kunnen opleveren. Bijvoorbeeld voor, ik denk als hij dat zou verkopen aan YouTube, dat hij daar wel heel veel centjes mee kan verdienen. Ja, maar het is natuurlijk de massa. Ik heb nu opeens een echo op de lijn. De massa moet dit natuurlijk weer willen. Ja, nee, maar ik bedoel een gebruikerslicentie of zo van YouTube als dit eenmaal hot is, zeg maar. Want YouTube mag het denk ik niet zomaar aanbieden. Maar misschien ook wel, ja. Nou, we zien wel. Ja. Je wou zeggen, als YouTube het aanbiedt, dan gaat hun kosten omlaag van hosting en bandbreedte. Ja, hun hosting gaat natuurlijk gigantisch omlaag, omdat de bandbreedte verdeeld wordt. Maar wat ik niet zo goed snap is, want ik snap dat de snelheid als het ware een verbetering zou zijn ten opzichte van andere oplossingen. Mm-hmm. Maar ik snap niet zo goed wat het grandioze unieke eraan is, zeg maar. Aan deze oplossing, de nieuwe. Ja. Ik denk inderdaad het feit dat het live streamt en dat je dus dat die latency ermee te maken heeft en dat het ook echt afgeleverd wordt. En waarschijnlijk zitten er IPv6 dingen in, wat ik die overigens niet in het verhaal zit, maar er zitten waarschijnlijk ook features in om dat allemaal. In de toekomst gaan we natuurlijk allemaal met nieuwe IPv6 protocollen dat heel makkelijk kunnen doen. Video alle kanten opsturen. Dus ik kan me voorstellen dat hierop op aansluit. Maar eerlijk gezegd heb ik daar in het artikel, wat ik ook op de IT-bende site zal doorlinken, heb ik daar niks over gelezen. Ik, Ja, het is ook helemaal nu net deze week op de aangekondigd, zal ik maar zeggen. Dus ik denk dat we even, of ook als IT-bende mannen, dit moeten gaan volgen en kijken van wat er van komt. Ik heb eerlijk gezegd zelf nog geen player of iets anders geïnstalleerd waarmee ik dit zou kunnen testen. Mm. We zagen vorige week dat de VP8 codec de toekomstige codec wordt van Ustream. Dus er gebeurt wel wat, of van Ustream, van YouTube. Dus er gebeurt wel wat op dat front. Oh, echt waar? Dus ja, dus ze gaan over, ze gaan de huidige codec waar ze groot mee zijn geworden, gaan ze verlaten. En ze gaan ook die VP8 WebM gaan ze alleen maar ondersteunen in Chrome. Dus ze gaan dat helemaal afbouwen, zal ik maar zeggen. De oude codec. Dus ik heb hem nog niet gezien. Ik kijk nog gewoon YouTube via de oude codec. Maar het schijnt dat we binnenkort toch alleen maar WebM via YouTube gaan krijgen. Dus dat we dan mogelijk deze nieuwe BitTorrent dingen ook nog aankoppelen. Het zou me niet verbazen, want Google is dus wel bereid om het om te schoppen. Oké. Bart. Ja. Wat is jouw nieuws? Want ik was een beetje uitgeput met mijn nieuws verzamelen deze week. Ik heb eerlijk gezegd niet zo heel erg veel nieuws gezien. Waarvan ik dacht van, hey, dat is interessant. Nee, het is een beetje op en af. Hè? Vanmorgen dan las ik dat Eric Schmidt terugtreedt. Mm-hmm. Ja. Maar nogmaals, dit is geen spectaculair nieuws. Hij blijft bij het bedrijf, maar... Dat was eigenlijk het enige wat ik deze week zag wat opvallend was. Oké. Okay. Ik heb niet zo heel erg veel gezien. Wat is dat nieuws over IBM wat ik in de lijst zie staan? Of hebben jullie het er al over gehad? Nee, daar hebben wij het nog niet over gehad. Dus inderdaad, ik heb dat op de lijst gezet omdat de Jeopardy is een soort show in Amerika, wat ik niet ken. Maar daar is dus een soort wedstrijd gedaan door een IBM-machine. En ja, dat is dus heel goed afgelopen, zou ik maar zeggen. Dus dat is een soort Watson is een programma, als ik dan maar als een programma moet zien. Die is in de Jeopardy, wat blijkbaar een soort spelshow is, heeft die eigenlijk echt gewoon onwijs gepresteerd in het oplossen van vragen en dingen die in Jeopardy, in het Jeopardy spel, wat blijkbaar iedereen in Amerika kent, opgelost is. Dus wat ik vooral interessant vond, is dat zo ver gaat. Dat het dus inderdaad echt net als schaakmachines die opeens veel beter kunnen schaken dan wie dan ook binnenkort een computer een spelshow altijd wint of zo. Het is natuurlijk een raar fenomeen dat we echt op een bepaald deel worden ingehaald door deze computers, zoals deze IBM Watson apparaat. Oh. Dus het is een beetje eng eigenlijk wel dat we worden eigenlijk verslagen op dit moment door de Watson computer van de IBM. Wow, freaky. Maar ja. Die heeft dus echt ook een soort van taalkundig begrip van de vraag die wordt gesteld. Ja, ja. Dus dat is best wel spannend. Dus ik zet de link. Ik denk dat we daar niet te diep op moeten ingaan. Want ik had het alleen... het kwam op mijn radar en ik dacht, we kunnen het even op de lijst zetten. Maar om nou nu daar een hele... heel discussiepunt in de IT-bende van te maken is misschien wat overdreven, maar ik zou zeker even kijken naar dit stuk, want we worden gewoon verslagen door de computers binnenkort. En, dat was toch te verwachten? Ja, computers zijn ontzettend slim. Het enige wat ze nog niet zo goed kunnen is relaties leggen tussen bepaalde dingen. Nou, zelf relaties heel goed in rekenen. Mm-hmm. Maar mensen zijn nu in staat om de computers goed te laten werken. Ja, absurd. En goede relaties te maken en links tussen dingen te herkennen en emoties te herkennen. Ja. Ja, het gaat heel ver, dit. Maar IBM is daar dus nog heel krachtig mee bezig. IBM is altijd zo op de achtergrond weer een gigantisch bedrijf natuurlijk, wat met dit soort dingen bezig is, wat je altijd weer verbaast van IBM, vind ik dan. Maar nou ja, wat ik net al zei, kijk eens naar deze link op de IT-bende site. En, ja, ik denk dat IBM heel erg goed bezig is. We zijn natuurlijk een tijd geleden met dat context-aware zoeken bezig gegaan, waarbij de computer zelf in staat is een profiel aan te leggen van waar houdt hij van, welke muziek luistert hij naar, welke restaurants houdt hij van. Dus als je dan ergens bent, dat hij dan meteen suggesties kan aanleveren waar je even een hapje kunt gaan eten of welke film je kunt gaan kijken of er een concert in de buurt is van een artiest die je leuk vindt of de soort muziek die je leuk vindt. Dus ik denk dat IBM heel hard bezig is, flink aan het inzetten is op computers slimmer te maken. Niet alleen beter te laten rekenen, maar echt slimmer te maken. Maar wat zouden ze dan toepassingen echt gaan verkopen als een digitaal loket of zo, waar je dus helemaal niet meer met een mens praat, maar met een of een vraagbaak over juridische vragen die dan door de IBM-computer worden opgelost? Of er moet toch ook uiteindelijk moet er geld verdiend worden? Uiteindelijk moet er geld verdiend worden, ja. Waar is het businessmodel achter deze technieken? Behalve dat ik denk dat als zij een goed programma hebben gemaakt die interactie kan aangaan met een mens, of op andere dingen kan doen, dat zij een heel goed verkoopbaar product hebben. Ja, en op allerlei fronten dan inzetbaar. En ik denk ook dat er altijd heel erg veel research wordt gedaan overal, en dat het niet altijd bruikbare dingen oplevert. Of niet echt op korte termijn financieel aantrekkelijke oplossingen biedt. Maar je leert ervan en je kunt er meer dingen mee. Dus wie weet welke kant het op gaat. Misschien levert dit op dit moment niks op. Maar kan het wel later weer gebruikt worden voor iets anders. Ja. Goed, wat ik ook nog in het nieuws zag is, als we dan toch nog even naar de lijst terugkeren. Er zijn nu een nieuw, of een redelijk nieuw chipmaker, Tilera. Die heeft nu 45 miljoen gekregen om verder te ontwikkelen 200 core processors voor de cloud technieken. Is dat de gewone chipmakers zoals Intel en AMD die laten dit allemaal liggen? Of worden we binnenkort ook op dat front verrast door Intel en AMD? Of komt het allemaal, gaat het langzaam aan dat straks het hele serverpark vol staat met Tilera chips, 200 core processors? Wat is de verwachte toekomstbeeld op dit front, naar jullie mening? Nou, wat ik dus niet snap is we hebben het net over Spotify en over allerlei diensten die gebruik maken van die point-to-point bandbreedtedeling. En ik vraag me nog steeds af waarom er nog geen bandbreedte in de zin van processorkracht wordt gedeeld. Want volgens mij is het best wel heel goed mogelijk om ook hele grote, en dan heb ik het niet over de huisgebruik of zo hoor, maar om hele grote processorberekeningen. Net zoals met de CT at home, wat je vroeger had, zeg maar. Dat het analyseren van de radiosignalen uit de ruimte, dat uitbesteed werd aan mensen met een screensaver. Waarom dat soort dingen niet gebeuren? Want waarom is dat niet precies waar de cloud voor is? Ja. Nou ja, de vraag is natuurlijk hoe je de cloud dan ziet. Is de cloud dan een cloud van computers? Of is de cloud een cloud van servers die bij Google staan of bij Amazon? Want als we even teruggaan naar deze, als je dus kijkt naar Amazon EC2... dat is dus daar kan je drie type processors eigenlijk kopen, virtueel. Je kan een single core en nog een single core en een dual core kopen. En dan ook nog met de ene met weet ik veel, 800 MB geheugen en de andere 1,7 gig intern geheugen. En dat zijn dus virtuele machines die je kan kopen. Die zijn helemaal niet echt. En die draaien dus in een groot centrum. En op die machines mag je zelf installeren wat je wil in het EC2-concept. En je kan zelfs, als je daar dus aankoppelt, kan je zelfs kiezen. Laat ik maar even, stel je wil een telefooncentrale hebben, een Asterix telefooncentrale. Dan kan je in het EC2-menu, kan je gewoon zeggen van nou, zoek je gewoon naar Asterix. En dan krijg je een aantal definieerde, helemaal geïnstalleerde machines, Linux bakken met Asterix en alles helemaal ingericht, krijg je tot je beschikking. Gewoon een soort images zijn dat. En die kan je dan aankoppelen. Dan moet je natuurlijk je eigen telefoonnummers nog inrammen. En wat andere basis dingetjes die je in een readme kan lezen, moet je allemaal aanpassen. En dan heb je een PBX telefooncentrale in de cloud, die dan op in Ierland of zo bij Amazon in het rek hangt. Maar zo'n soort cloud, die moet natuurlijk wel een 200 core processor unit troep beschikbaar stellen. En als het gaat groeien, dit soort technieken, het hosten ja, van de serverparken, die zijn toch heel mooi opgebouwd uit vrij standaard componenten, maar een heleboel bij elkaar en gegroepeerd. Maar ja, als je een quad-core hebt, een hele dure processor gaat maken met heel veel cores, dat je die alleen in bepaalde omstandigheden goed kunt gebruiken. Dus een beetje een niche-markt, denk ik. Ja, is dat zo? Is het zo dat, want als je nu naar het kostenmodel van EC2 kijkt, van Amazon, en je kijkt naar hosting, dan is EC2 goedkoper. Dus waarom zou je in godsnaam nog een bak neer... De IT-bende-site loopt op een fysieke bak die in een KPN-rek staat. Maar waarom zouden we eigenlijk een fysieke bak hebben in deze wereld als we in de Amazon EC2-cloud gewoon kunnen hangen? Maar denk je niet dat je er dan geen controle over hebt? Je kunt vanuit een pull-down menu en wat dingetjes vanuit een helpbestand wel wat aanpassingen maken. Maar het is nog steeds gelimiteerde controle. Nee, je kan de complete. Je krijgt standaard een Linux bak waar niet eens Apache op draait. Je moet dan nog zelf Apache installeren. Dus je hebt volledige controle, zou ik haast zeggen. Behalve dan dat je geen controle hebt over Amazon of ze morgen niet failliet gaan en morgen het hele virtuele systeem anders configureren, zodat jij heel veel energie moet stoppen in de nieuwe cloud. Nou ja, dat is dus ook een beetje wat ik herken. Ik zou haast willen zeggen dat er twee soorten cloud zijn, namelijk de centrale cloud en de decentrale cloud. En de centrale cloud, dat zijn die bedrijven zoals Google en Amazon, die dus allerlei diensten aanbieden, omdat ze gewoon een gigantisch serverpark hebben en daar kan je alles inpakken en dat merkt niemand. Mm-hmm. Alleen als een van die twee bedrijven vervelend wordt of nog erger failliet gaat, dan ben je dus alles kwijt. En het idee van de cloud was eigenlijk ook dat alles wat is, dat ook ondervangen wordt als er bijvoorbeeld een element uitvalt. Net zoals met Voila bijvoorbeeld, dat je een soort van backup kan maken in de cloud. Namelijk dat je biedt 10 gigabyte van je harde schijf aan en je krijgt een paar gigabyte krijg je terug. En omdat je meer aanbiedt dan dat je terugkrijgt, is elk bestand wat je ergens neerzet, is op 5 verschillende plekken op de wereld, als het ware. Of 5 keer beschikbaar. Ja. En daar kan in feite niks mis mee gaan. Als de software eenmaal bij iedereen hetzelfde is, dan kan daar eigenlijk niks meer mee misgaan. Tot op het moment dat er echt te weinig users zijn om alles nog in stand te houden. Maar dit is een kostenmodel, zou ik maar zeggen. Die Amazon kost geld om in de lucht te houden. Het kost minder dan zelf een fysieke bak in een KPN-rek te hangen. Maar als je nu dit verder trekt, dan als ze dus onze Cohen-figuur, nadat hij de nieuwe streaming BitTorrent heeft uitgevonden, een nieuw soort VMware maakt die dit mogelijk maakt, dan zou je dus images in de cloud kunnen hangen van een willekeurige Unix machine of een Windows 2008 machine, zou je dan via een soort VMware Cohen cloud spul zou je dan erin moeten hangen, en dan zou het kosten, jouw kosten zouden dan nul moeten zijn. Nou, ik maar denk dat kan dat toch het, niet? De kosten de, moet, iemand moet toch uiteindelijk gaan betalen? Ik zou de ultieme cloud situatie even schetsen. Stel je voor dat er is een OS, een operating system, die is helemaal gratis. Die operating system bestaat eigenlijk net zoals Linux uit allemaal pakketten. En die pakketten die vormen samen dus dat OS. Als je je bedenkt dat iedereen die online is, al die pakketten op zijn harde schijf heeft staan en kan delen. Als ik mijn computer opstart, dan staat er niks eigenlijk op de harde schijf. Of tenminste niet veel. Alle pakketten die ik nodig heb worden teruggehaald van alle mensen die online zijn. En mijn operating system wordt up-to-date weer bij elkaar geharkt uit de cloud als het ware. Mijn gegevens op eenzelfde manier. En het enige hoe het werkt is doordat er genoeg mensen online zijn die al die pakketten up-to-date bij zich hebben. En die delen dat met mij zodra ik mijn computer opstart. En op die manier zou je... Hoe is de security daarin geregeld? Of mag ik dat niet roepen? Ja, natuurlijk. De security is in dat opzicht geregeld zoals WikiLeaks bijvoorbeeld dat heeft gedaan. Je kan gegevens kan je ten alle tijde opsplitsen. Als je ervoor zorgt dat iedereen minder dan 100ste van jouw bestand heeft, dan is het totaal aan die delen niet op te tellen of uit op te maken. Zolang je alles goed genoeg spreidt, is er eigenlijk niks te herleiden naar jou, tenzij iemand echt achter je wachtwoord komt of iets dergelijks. Ja, dus dan gaan we de security hangen op SHA keys of zo, of checksums, die bepalen of dat stukje data echt dat stukje data is. En dat is dan 5 miljoen keer in de cloud aanwezig. En dan maakt het niet uit waar ik dat blokje vandaan haal. Nee, exact. Maar om dit te booten moet je natuurlijk wel beginnen met complete versies. Of stel dat ik een nieuwe, ik wil mijn nieuwe IT-bende publishing tool, wil ik dat iedereen die ook kan gebruiken. Dan heb ik natuurlijk geen mogelijkheid om die in stukjes al overal te verdelen. Dus ik moet beginnen met de volledige tool ergens te gaan publiceren. Nou ja, hoe ik het dan voor me zie, is dat jij dan jouw tool zou dan een pakket zijn in Linux termen. En die zet je in op sharing ofzo, of shareable. En wat er dan zou gebeuren, is dat mensen die dan in een centraal, net zoals Ubuntu heeft dat, zo'n centraal software zoeksysteem, zeg maar. Waar je dus alle open source software die voor Ubuntu beschikbaar is kan, of tenminste heel veel, kan vinden. En mensen zouden die dan beginnen te downloaden. Net zoals dat je een torrent download eerst moet seeden voordat die deelt. Mm-hmm. Dan ben je een soort van je tool. Ja, een soort mega app store. Ja. En ik denk dat dit gaat gebeuren. Dat aan de ene kant dat bedrijven zoals Windows en Apple en IBM en dat die heel erg dat die centrale stromen willen gaan genereren. Dus Apple die één apparaat maakt waarbij je dus de content via één stroom kan consumeren, waardoor je geld moet betalen aan Apple. Mm-hmm. En aan de andere kant dat je heel erg decentrale systemen krijgt. Zoals dat BitTorrent video streaming. En ik denk dat we dat zelfs door gaan zien trekken naar de operating system. Dat je eigenlijk alleen maar met een interface waar dan ook ter wereld overal je computer kan bereiken. En dat je computer eigenlijk nergens echt volledig geïnstalleerd staat. Ja, dat zou een mogelijk concept kunnen zijn. Je hebt toch nog steeds dat ik denk van zo'n image, zoals nu je in de Amazon virtuele omgeving naartoe hangt. Zo'n image kan je ook straks in de Google Cloud hangen en ook bij Microsoft. Die image is gewoon de image. En zou je niet ook kunnen denken dat de cloud zo'n image wordt, die overal en nergens gehost wordt? Dan heb je alleen jouw voordeel van die applicatiesharing heb je niet. Maar je wilt toch eigenlijk in basis gewoon wel controle houden over jouw hele image of jouw hele machine natuurlijk. Dus ja, het moet een combinatie zijn van een image en jouw applicaties. Ik denk dat er ten alle tijde een probleem blijft van... aan de ene kant... Kijk, het zijn natuurlijk wel gigantisch grote bedrijven die dit alleen kunnen doen. En die bedrijven die gaan op een gegeven moment, net zoals Facebook, kunnen die gewoon vervelend worden. Die kunnen iets gaan doen waar je het niet mee eens bent. En een open systeem waar jij zelf in kan kiezen wat je doet en wat je niet doet, daar zullen altijd mensen naartoe gaan. En daarom denk ik dat die twee... Daarom probeer ik ook die scheiding aan te geven. Dat er twee dingen zullen gebeuren. Ja, maar je hebt ook kans dat er natuurlijk inderdaad, als je overal, als het heel gebruikelijk wordt om niet meer te hosten op een fysieke machine, maar ergens in een virtuele cloud, wat zeer waarschijnlijk is in de toekomst, dan zijn het dus images. In de korte termijn zijn er images van complete operating systems met alles erop en eraan waar je een backup van kan trekken en die je gewoon 500 keer kan inzetten. En weet ik veel wat je er allemaal mee kan doen, maar het zijn in basis gewoon images van een compleet werkend operating system met alle modules geïnstalleerd en alle settings. Die images, als je die in zijn geheel in de cloud kan hangen, dus in een gratis virtuele cloud zoals jij hem een beetje voorstelt, dan ben je natuurlijk ook ergens. Ja. Maar dan verlies je jouw app. Dus je moet eigenlijk vanuit die images moet die app geboot worden. Jouw app-idee moet geboot worden vanuit die images, vanuit de Amazon EC2-omgeving. Ja, exact. Ik snap wat je wilt. Ja. Mogelijk. Nou, we gaan aan de slag. In ieder geval, die EC2 is sowieso interessant. Om eens naar te kijken. Ik zou iedereen die naar de IT-Bende podcast luistert, want ik ben nu toch in de reclame aan het maken voor Jan en Alleman. Amazon EC2. Als je de goedkoopste... Als je je aanmeldt voor een EC2-account, moet je wel je creditcardgegevens opgeven. Maar vervolgens kan je, voor zover ik begrijp, hang mij er niet aan op. Maar voor zover ik begrijp, kan je gratis, een jaar lang in ieder geval, gebruik maken van de Amazon Linux 32-bits versie op de kleinste machine. Dus wat ik net al zei, er zijn drie machines waar je in basis die images op kan draaien. Maar op de simpelste machine kan je gratis zo'n cloud en zo'n image uittesten. Dus dan krijg je in ieder geval een heel goed beeld van hoe simpel dat is en hoe simpel dat gaat. Je kan, het enige nadeel is, je krijgt dus een basis Linux waar geen eens Apache op draait. En je moet dus zelf Apache installeren en PHP en alles wat je maar wil hebben om er bijvoorbeeld een webserver van te maken. Het is ook een elastische cloud, zoals Amazon het nu heeft bedacht. Je krijgt geen IP-nummer. Je krijgt dus een DNS-naam of gewoon een naam die beschikbaar is op internet. Dus als je... gebruik wil maken van een domein, bijvoorbeeld gewoon een normaal internetdomein, en daar wil je een website op hosten, dan kan je ook gratis een IP-nummer aan de elastische cloud van Amazon koppelen. Dus het is eigenlijk een soort doorsluis. En dan kan je gewoon je site hosten, en dan weet dus niemand dat die bij Amazon staat. Dus je moet eigenlijk twee stappen doen bij Amazon om de site, als je er een site van wil maken van zo'n machine, wat helemaal dus niet nodig is, want je kan er ook je backup computer van maken of je speelgoed doel of je robot die je dagelijks nieuws voor jou verzamelt, en dat hoeft niet eens een webserver te zijn wat je ervan maakt. Maar als je er een webserver van maakt, dan kan je dus wel, heb je in basis geen IP-nummer voor die webserver. En die kan je gratis aanvragen in een van die menu's. En voor cursussen ben ik te mailen. Nee. Nee, het is allemaal heel eenvoudig. Maar ik zou zeker een keer een EC2 cloud ding proberen. En voor zover ik weet is het dus nog gratis ook om dat uit te testen. Nou, mooi. Mooi. Nou, dit was we zijn weer terug naar de reclame. Dit was de reclame van vandaag. Nog meer hebben we niet. Dus we gaan volgende week gaan we. Is Luc weer terug, denk ik. En we gaan weer hard verder met de rest van de bende. Ik ben in de drukte nog niet in de staat geweest om gasten uit te nodigen. Maar er gebeuren toch wel allerlei interessante dingen. Dus ik zal ook dat op dat front van alles gaan proberen. Luisteraars, hartstikke bedankt. Wij gaan in ieder geval weekend houden. En tot volgende week. Oké, doei. Doei.